Değerli izleyicilerimiz ve de değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle, Allah'ın lütfuyla Kur'an ve İslam programının 277.sine geldik. Bu programda yine Meryem suresinin ayetlerini tahlile devam edeceğiz inşallah. Bundan evvel 1 ila 15. ayetleri nakletmiştik. Bu bölümde de 16 ile 34. ayetleri sizlere takdim edeceğim. Önce bu ayet grubunu bütün olarak size sunayım. Sonra ayet ayet tahlilini yapalım. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden, yakınlarından ayrılarak doğu tarafında bir yere kaçıp gitmişti. Sonra ailesiyle, yakınlarıyla kendisi arasına bir perde edilmişti de biz ona ruhumuzu, ilahi mesajımızı gönderdik. Sonra ruhumuzu, mesajlarımızı getiren elçi Meryem'e mükemmel bir beşeri örnek verdi. Meryem, ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer sen Allah'ın koruması altına girmiş birisi isen ya da taki isen dedi. Elçi, ben sadece sana tertemiz bir delikanlı bağışlamak için Rabbinin elçisiyim dedi. Meryem, benim nasıl delikanlım olabilir? Bana hiçbir beşer dokunmamıştır. Ben bir yasa tanımaz, iffetsiz biri de değilim dedi. Elçi, öyledir. Rabbin buyurdu ki, babasız çocuk vermek bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir alamet, gösterge ve rahmet yapacağız. Ve o gerçekleştirilmiş bir iş oldu. Sonunda Meryem delikanlıya gebe kaldı. Sonra da onunla uzak bir yere kaçtı gitti. Sonra doğum sancısı onu bir hurma kütüğüne tutunup dayanmaya zorladı. Keşke bundan önce ölseydim ve büsbütün unutulan biri olsaydım dedi. Sonra ona Meryem'e aşağısındaki kişi seslendi. Sakın üzülme. Rabbin alt tarafına bir su arkı akıttı. Hurma kütüğünü kendine doğru silkele. Üzerine olgunlaşmış taze hurmalar düşsün. Sonra ye iç, keyfine bak. Gözün aydın olsun. Sonra eğer beşerden birini görürsen, ben Rahman'a bir oruç adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım de. Sonra Meryem çocuğunu yüklenerek toplumuna getirdi. Toplumu dediler ki, ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi. Annen de yasa tanımaz, iffetsiz bir kadın değildi. Bunun üzerine Meryem ona, doğum anında aşağısında bulunan kişiye işaret etti. Ondan gelişmeleri açıklamasını istedi. O, Meryem'in zina etmeden çocuğu doğurduğuna kefil olup çocuğun mabette yetiştirilmesini istedi. Onlar, biz yüksek mevkide olan kişiler, sabiyi, bizim dinimizi terk etmiş birisine nasıl söz söyleriz? Ya da biz yüksek mevkide olan kişiler, sabiyi bizim dinimizi terk etmiş biriyle birine nasıl söz söyler dediler. İşte bu hak söze göre hakkında ihtilaf edip durdukları. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Beni ben nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe bana salatı ve zekatı ulaştırdı. Ve beni anneme iyi davranan bir kimse yaptı ve beni bir zorba, mutsuz biri yapmadı. ve doğurulduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden diriltileceğim gün selam benim üzerimedir. Ve şüphesiz Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur diyen Meryem oğlu İsa'dır. Bu pasaj bu ayetlerle bitmektedir. Evet, şimdi buraya baktığımız zaman, bu ayetlere baktığımız zaman, burada İsrailoğullarının, insanlığın, yani özellikle Hristiyanların ve Müslümanların ihtilaf ettiği konuların hak olan tarafını, gerçek olan tarafının bu ayetlerde öz olarak ifade edildiğini görüyoruz. Bu pasajı okurken ben size bazı ön bilgiler vereceğim. Şunu şöyle söyleyeyim. Elimizdeki resmi Musaf'ta İsa ile Meryem ile ilgili bölümler, Musa ile ilgili bölümler, bunu inşallah bu sureden sonraki Taha suresinde göreceğiz. Yine Zuhruf suresinde de yine İsa ile ilgili bölümler, ayetleri olması gereken yerden başka yerlerde yer almış ve böylece birçok yanlış anlamaya sebebiyet verilmiştir. Bunları tek tek burada şey yapacağım. Bizim takdim ettiğimiz ayet sıralaması mevcut resmi musaflardakinden biraz farklıdır. Bunu siz de kontrol edebilirsiniz. Ben bunları biraz sonra daha da açacağım. Şimdi burada ayetlerin tahliline geçmezden önce bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Mesela ön bilgi olarak Meryem'in doğumunu, İsa'nın doğumunu, sonradan da Meryem'le İsa'nın bulundukları yerden, yani İsa'nın doğduğu yerden sulak, yüksek tepe bir yere göçtükleri ve oraya yerleştirildikleri ve burası da Kumran denen yerdir. Sonra İsa peygamberin orada yetiştiği, orada yetiştikten sonra ne nasıl yetişti diyecek olursanız, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini incelediğimiz zaman İsa peygamberin bazı özelliklerini gördük. Bu nedir? İsa peygamber gıda saklaması yönünden, yani bugünkü tabirle diyelim ki bir gıda mühendisliği yönü var. Cilt hastalıklarının tedavi edişi var, cilt doktorluğu var. Göz hastalıklarının tedavi edişi, göz doktorluğu var. Bunun ötesinde bir de psikiyatristlik noktası var. İşte Kumran'da kaldığı sürece, demek ki İskenderiye Mektebi'nde İsa peygamber bu yetileri kazanmış, bu noktalarda kendisi uzmanlaşmıştır. Ve o oralarda uzmanlaştıktan sonra da tekrar doğduğu ana memleketi, ana vatanı olan Filistin'e, Kudüs'e, o bölgeye peygamber olarak göndermiştir. Ve böylece bu mesleklerinin yanında, bu mesleklerini icra ederken de topluma tevhidi, Allah'ın mesajlarını iletmiştir. Yani halktan para pul almamış, biliyorsunuz. Peygamberler peygamberlikten para alamazlar, ücret alamazlar, beklentileri yoktur. O da bu mesleklerini icra ederken bir taraftan da peygamberliğini sürdürmüştür. Bu peygamberliğini sürdürürken de Romalıların gazabına uğramış ve İsa peygamberi onlar asmaya, öldürmeye teşebbüs etmişlerdir. İsa peygamber de bunu Nisa suresinin 155-162. Ayetlerinde gördüğümüz gibi arkadaşlarından bir tanesi ona dublör olmuş, kendisini feda etmiş, o asılmış, İsa peygamber de oradan kurtulmuştur. İsa peygamberin ondan sonraki hayatıyla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir açıklama söz konusu değildir. Yani şimdi İsa peygamberle ilgili noktalar, piyasada dolaşan şeyler, rivayetler, mesnetsiz şeylerdir. Bizi bilgilendirecek olan şey, burada ayetin de dendiği gibi hak konu, gerçek olan konu Allah'ın bildirdiklerinden ibarettir. Bunları bildirdikten sonra biz bu ara bu konuya girerken önce Meryem'in doğumuyla ilgili bir noktaya gideceğiz. Burada İsa'nın doğumu konu ediliyordu ya, biz önce Meryem'in de doğumunu bir ele alalım. Meryem'in doğumu Ali İmran suresinin 35 ila 37. ayetlerinde yer alır. Takdim ediyorum. Hani bir zaman İmran'ın karısı, "Rabbim, kesinlikle ben karnımdakini tam bir hür olarak senin için adadım. Sen de benden kabul et. Şüphesiz sen en iyi işitensin, en iyi bilensin" demişti. Onu doğurunca, "Rabbim, şüphesiz ben onu kız doğurdum." Halbuki Allah onun doğurduğu şeyi daha iyi bilir. "Erkek kız gibi değildir. Ve şüphesiz ona Meryem adını verdim ve şüphesiz ben onu ve soyunu şeytanı racimden, kovulmuş, katil, asılsız söz ve düşünce üreten, karanlığa taş atan şeytandan sağına sığındırırım" dedi. Bunun üzerine Rabbi Meryem'i güzel bir kabul ile kabul etti ve onu güzel bir bitki olarak bitirdi ve ona, yani Meryem'e, İsa'yı, yani gayrimeşru şekilde doğurmayıp Allah'ın iradesi çerçevesinde babasız doğuruşuna Zekeriya'yı kefil kıldı. Zekeriya ne zaman onun üzerine, yani özel odaya girse, onun yanında bir rızık bulurdu. Zekeriya, "Ey Meryem, bu sana nereden?" dedi. Meryem de ona, "Allah katındandır o" dedi. "Şüphesiz Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır." Evet, burada gördüğümüz gibi önce bir Meryem'in doğumu var. Meryem'in ailesi dindar bir aile. Daha henüz çocuk doğmadan onu Allah için hizmet edecek birisi olarak adıyorlar. Allah'a onun bir mücahit yapılması yönünde dua ediyorlar. Ama burada da gördüğünüz gibi Meryem doğduktan sonra onların beklentisi bir oğlandır. Meryem ise kız görünümlü olarak doğmuştur. Ve kadın, "Ben oğlan istemiştim, kız doğdu." Bak, "Oğlan istemiştim, kız doğdu. Oğlan kesinlikle kız gibi değildir" diye bir ifadesi var. Bunu da özel olarak altını çizerek burada hatırlatıyorum. Şimdi bir de Meryem'e gelen mesajlar vesaire var da onları burada nakletmeyeceğim. Şimdi bunun ötesinde, şimdi Meryem doğdu, Meryem büyümekte. Şimdi bazı özel şeyleri burada size takdim edeceğim. 16-17. ayetleri sunuyorum önce. "Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden, yakınlarından ayrılarak doğu tarafında bir yere kaçıp gitmişti. Sonra ailesiyle, yakınlarıyla kendisi arasına bir perde edilmişti de biz ona ruhumuzu, ilahi mesajımızı gönderdik. Sonra ruhumuzu, mesajlarımızı getiren elçi Meryem'e mükemmel bir beşeri örnek verdi." Burada her kelimenin ifade ettiği uzun uzun bir mesajlar var. Ama ben size önce burada Meryem ne demek? Onu, Meryem sözcüğünün anlamını size takdim edeyim. Meryem sözcüğü dil bilimcilerine göre, araştırmacılarına göre şöyle anlatayım size, kısa vereceğim bunları. Deniz damlası demek, deniz yıldızı demek, Tanrı'ya bağlı demek, Tanrı'yı seven demek, hanımefendi demek, ışık veren demek, şişman demek, prenses demek, mağrur demek, güzel kimse demek, kamil kimse demek. Araştırmalar Meryem sözcüğünün bu anlamları ifade ettiğini gösteriyor ve böylece sizler de Meryem sözcüğüyle ilgili bu anlamlardan hangisini beğenirseniz, hangisini seçerseniz seçin, o anlamı ifade etmekte. Şimdi bu arada bu ayette, şimdi burada öz olarak şey yapacağım. Şimdiye kadar gördüğünüz, göreceğiniz birçok mealde öyle şey yapayım. Meryem'i ailesinden, ehlinden ayrıldı diye bir ifade olmuş vardır. Orada intiba sözcüğü vardır. Herkes bunu okuduğunuz tefsir ve meallerin %99'unda öyle diyeyim. Orada ehlinden ayrılmıştı falan tarzında derken evinin bir köşesine çekildi. Doğu tarafındaki bir odaya kapandı vesaire gibicesine kendi evlerinin bünyesinde ayrıldığından bahsederler. Halbuki ayette intibas sözcüğü vardır. İntibas fırlatıp atmak ve hızlıca atmayı şey yapar. Buradaki bir sözcük Meryem'in ailesinden alelacele, çabukça, hızlıca kaçışını ifade eder. Bunu böyle ifade edeyim. Peki burada Meryem ailesinden niye kaçtı noktası var. Meryem ailesinden niye kaçtı, niye uzaklaştı? Şimdi yine o klasik şeyler de duyarsınız veyahut da okursunuz. Şimdi hayız gördüğü için utanmıştı, hamileliği bahanesiyle uzaklaşmıştı tarzında uydurma şeyler var. Ama Kur'an'ın içeriğini incelediğimiz zaman Meryem üzerinde bazı ayrıcalıkların, bazı özelliklerin olduğunu görmekteyiz. Şimdi bunlar ne? Onu anlatayım sizlere. Şimdi birincisi Meryem, bu noktalara iyi dikkat edeceğiz. Kur'an'dan aldığımız bilgiye göre dindar bir aile, İmran ailesi, fakat erkek çocuk beklentisi olan bir ailenin çocuğudur. Bir. Ve şimdi Meryem kız görünümlü doğduğu zaman anası ona kız doğurdum, ben kız istemiyordum, erkek istiyordum diye açıkça ifade etmiştir. Çünkü ama onun kız görünümlü olduğunu annesi söylediği zaman Allah'a dua ederken altını çizelim, şu ifadeye dikkat çekelim. Halbuki Allah onun doğurduğu şeyi daha iyi bilir. Yani bu ifade Meryem'in kızlığı üzerinde bir soru işaretidir. Meryem kız mıdır, değil midir? Annesi kız diyor. Allah da onun ne olduğunu, oğlan mı kız mı olduğunu daha iyi bilir diye bir soru işaretidir. Bu ayetten bu noktayı iyice şey yapalım. İkincisi, Ali İmran suresinin 37. ayetinde onu en güzel bir bitki olarak bitirdi ifadesi yer alır. Bu ifadede dikkat ettiğimiz zaman Meryem'in bir bitki olarak bitirdi. Bakın, bir bitki olarak bitirdi. Bitki gibi bitirdi değil. Bu noktayı da üzerinde duracağız. Bitki gibi değil, bitki olarak bitirdi. Şimdi şöyle bir şey daha var. Nuh suresinin 17. ayetinde tüm insanlığın evriminde, gelişiminde bir bitkilik aşamasının da var olduğunu Allah bize bildirdi. Nasıl bildirdi? Ayeti veriyorum. Ve Allah sizi yeryüzünden bir bitki olarak bitirdi. Yine mevcut meal ve tefsirlerin çoğuna bakacak olursanız oraya bir bitki gibi bitirdi diye bir gibi sözcüğünün eklendiğini görürsünüz. Hayır, gibi diye bir ifade yoktur Kur'an'da. Direkt olarak bitki olarak bitirdi derler. Yani insanlığın ilk nefsi vahiden gelişiminden bugüne kadar gelişince insanlığın bir aşamasının da bitkilik aşaması olduğu Kur'an'da vurgulanır. Bunu da dikkatle unutmayalım. Bu bitkilik durumunu da dikkate aldığımız zaman şimdi Meryem'le ilgili bir başka şey söz konusu olmakta. Yani onu söyleyeyim. Bitkiler, biliyorsunuz, bitki olarak dediğimiz zaman nedir? Her bitki kendisi üzerinde erkeklik ve dişilik organlarını bulundurur. Ve her bitkide, her çiçekte erkeklik ve dişilik organları vardır. Öyleyse bu ifadelerden anlıyoruz ki Meryem hem erkek hem de dişi. iki cinsiyeti de kendisinde taşıyan bir varlık, Allah'ın ayeti. Bunun başka noktalarında ben size takdim edeceğim. Yani buna ne deniyor? Erselik yapı. Evet. Şimdi yine devam edeyim. Ali İmran suresinin 42. ayetinde Allah seni alemlerin kadınlarına seçti gibi bir ifade var. Bu ifadeden de anlaşıyoruz ki Meryem diğer kadınlar gibi değil. Onlardan bir farklı özelliğe sahip. Şimdi şunu da anlatayım. Böylece bu durum ortaya çıktığı zaman, Kur'an'ın bu ayetlerine dikkat ettiğimiz zaman, Meryem'in ailesinden uzaklaşmasının nedeni hayız görmesi vesaire değil. Gebe kalması değil. Zaten gebe kalması ayrıca başka ayette daha. Ondan sonra bu ikinci bir oradan ayrılması var. Hamilelikten sonra hamile kaldığı zaman önceki bulunduğu yerden de bir başka yere geçecek ayetlere göre. Şimdi burada Meryem, açıkça söyleyelim bu ayetlerden şimdi, problemli insanın yapabileceği, bünyesindeki bu farklılığın meydana getirdiği psikolojik sıkıntı ile evini terk etmiştir. Yani Meryem açıkçası çift cinsiyetli olduğundan dolayı, erselik yapıda olduğundan dolayı bunalıma girmiş ve bulunduğu yerden kaçmıştır. Şimdi ayrıca Meryem bu 20. ayette görüleceği üzere bana bir beşer dokunmamıştır diyor. Yani şimdi Zekeriya ona mesaj getirir. Şimdi hatırlayacak olursanız bundan evvelki programda Zekeriya'yı anlattık. Zekeriya'yı anlamadan Meryem konusunu anlayamayız dedik. Onun nedeni şuydu. Şimdi Zekeriya'nın eşi kısır, hamile kalamıyor ve neticede Cenab-ı Hak onu bir başka ayetteki ifadesiyle onu ıslah ettik diyor, onu tedavi ettik ve böylece o hamile kaldı ve Yahya'yı doğurmuştu. İşte bu arada da bu 20. ayette bunu göreceğiz. Zekeriya peygamber Allah'tan gelen mesajları Meryem'e ulaştırıyor. O ulaştırmasında onun, Zekeriya aleyhisselam ona, ki gönderilen elçi ve ruhumuzu gönderdik dediği, biraz sonra onları da açacağım. Ruhumuzu gönderdik dediği zaman Allah'ın mesajlarıdır o ruh dediğimiz şey. O mesajları ona ilettiği zaman, senin bir delikanlın olacak dediği zaman, o ona şaşırmış, bana bir beşer dokunmamıştır ki şeklinde ifadesi var. Şimdi bana bir beşer dokunmamıştır dediği zaman, bakın burada Meryem bana bir erkek dokunmamıştır demiyor. Buna özellikle dikkat edelim. Beşer dediğimiz zaman beşer hem erkektir hem de dişidir. Onun için herhangi bir erkekle veyahut da kadınla ilişkisinin olmadığını burada ifade etmektedir. Şimdi bir başka nokta. Enbiya suresinin 91. ayetinde Meryem'e raci zamir müennes kullanılırken, bakın 91. ayette Meryem'e dişil zamir gönderilirken Tahrim 12'de müzekker kullanılmıştır. Yani Tahrim 12'de Meryem erkek olarak gösterilmiştir. Enbiya 91'de de dişi olarak gösterilmiştir. Şimdi dil bilimcilerinin çoğuna göre, öyle diyeyim, şöyle bir şey kullanıldı. Kur'an indiği dönemde bugünkü Arapça dil bilgisi kuralları kuramlaşmamıştı. Onun için erkeğe dişi zamiri, dişiye erkek zamiri de kullanılabilirdi. Bu karmaşa vardı iddiasını ileri sürmüşlerdir ki bu kesinlikle doğru değildir. Biz bunu Kur'an ve dil bilgisi yazımızda da bütün maddeleriyle ortaya koyduk. Öyleyse şimdi bunlardan başka bir ayet daha size söyleyeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yine Ali İmran suresinde verke'i ma'ar raki'in diye bir ifade var Meryem'le ilgili ayette. Verke'i rükûyet, yani şöyle diyeyim, tevhid öğretmenliği yap. Allah'ın birliğini, tekliğini, 90'lıklardan münezzeh olduğunu anlat diye emrettiği zaman verkâ'yı ifadesi sözcüğü dişildir. Ama ma'ar râki'in dediği zaman o ifade râki sözcüklerde orada müzekkerdir, yani erildir. Yani böylece Meryem'in erkeklerle birlikte görev yapmasını, tevhid öğretmenliği yapması emredilmektedir. Şimdi bu ifadeleri tam hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ben net olarak bunu söyleyeyim size. Meryem'in durumu ortaya çıkmakta. Meryem hem erkektir hem dişidir. Biz bu tespitimizi bundan yaklaşık 15 sene evvel yazıp deklare ettiğimiz zaman Almanya'dan, bunu daha da önce anlattım televizyonlarda falan, başka televizyonlarda, bu konuyla ilgilenenler oldu. Bu konuyu Vatikan'a kadar taşıdılar. Vatikan'dakiler de bu işe gülüp şöyle dediler: biz bu işi 1300 senedir biliyoruz zaten Meryem'in o tip olduğunu. Ve koyu katalogdar oğlan çocuklarının çoğuna da Meryem adını, Maria adını koymaktadır diye bir ifade kullandılar. Yani Katoliklerde, koyu Katoliklerde oğlan çocuklarına da Meryem adını, Maria adını koymaktadırlar. Hala koymaktadırlar. Ve şöyle literatürü inceleyecek olursanız, müzik noktasında olsun, matematik noktasında olsun, ünlü sanatlarda olsun, Maria adını taşıyan çok erkekleri de bulabilirsiniz. Bunu biz araştırdığımız zaman da bu tip şeylerin hani daha bilimsel olarak vuku nedir diye Amerika çevresinde araştırmalarda yüzün üstünde bu tip vaka olduğu, kimisinin doğduktan 3 ay 5 ay sonra, kimisinde 12-13 yaşına kadar yaşadıklarını siz de internet arama motorlarından İngilizce olarak görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Evet, şimdi burada ayette, ikinci ayette öyle diyeyim, ailesiyle yakınları kendisi arasında bir perde edinmişti de biz ona ruhumuzu, ilahi mesajımızı gönderdik. Burada Meryem'e giden ruh meselesi var. Şimdi hiç uzatmadan, yani olayları ben kısadan şey yapacağım. Tevhid-i Kur'an'da ben bunları uzun uzun inceledim. Ruhumuzu dediği zaman millet, tefsirler, şeyciler, biliyorsunuz Cebrail diye bir melek uydurdular ve Cebrail meleğini de tuttular, Meryem'e yolladılar ve Meryem ona, Meryem'le konuştu. Meryem Cebrail vasıtasıyla hamile kaldı gibi şeyler okursunuz. Bunlar Kur'an'ın orijinal anlamlarına uymayan şeylerdir. Kur'an'dan kesinlikle onay almazlar. Kur'an'a göre zaten Cebrail diye bir melek yok. Cibril sözcüğü de Kur'an'ın bir adıdır. Kur'an'ın adıdır. Cebrail veyahut da Cibril Kur'an'ın adıdır. Reform eden demek, reform ediş demek. Cibril dedim, yani şöyle anlatayım, onu da kısaca söyleyeyim. Deform olmuş eski kitaplardaki ayetlerin reformudur. Reform edilmiş halidir. O da Kur'an'ın bir sıfatıdır. Şimdi burada şunu belirteyim. Şimdi ruhumuzu gönderdik diyor. Şimdi bildiğiniz gibi ruh gönderilmiş. Ruh neydi? Daha önceki ayetlerden siz hep biliyorsunuz. Kur'an'daki geçen ruhlar insanın ruhuyla alakalı değil, sosyal ruhtur. Toplumu canlandıran ruhtur. Allah'ın vahyidir. Yani Allah'ın gönderdiği vahiylerdir. Allah, şimdi şunu şey yapacağız, örneklemeye iyi dikkat edeceksiniz. Şura 51'de, Şura suresinin 51. ayetinde Allah'ın beşerle nasıl konuştuğu anlatılır. Bilgisi verilir bizzat Allah tarafından. Allah diyor ki direkt olarak vahiyle konuşurum beşerle diyor. Perde arkasından konuşurum diyor. Elçi aracılığıyla konuşurum diyor. İşte Meryem'e gönderilen ruh da elçi aracılığıyla, Meryem peygamber olmadığı için elçi Zekeriya'ya mesajlar geliyor. Meryem'e ait mesajları da Zekeriya alıp Meryem'e götürüyor. Ve böylece sanki Allah Meryem'le direkt konuşmuş gibi oluyor ve böylece o mesajlar nedir noktasına gelince. Şimdi burada başka ayetlerde de bunu daha Ali İmran suresinde olsun başka yerlerde de gelecek. Şimdi burada bu ayette bir noktayı daha şey yapacağım. Şimdi orada fetemessele diye bir ifade vardır. Bu 17. ayette temessül. Burada Cebrail'in burada ünlem koyuyor. Meryem'in karşısına çıktığı zaman bir erkek suretinde çıktığı. Yani buna deniyor ki don değiştirme. Melek insan kılığına girdi derler. Meryem'in karşısına gittiği zaman Cebrail bir erkek gibi o görünmüş. Erkek gibi konuşmuş. Onu ifade ederler. Bunu da temessül sözcüğüyle ifade ederler. Şimdi temessül sözcüğü bazı yerlerde yani hakikaten don değiştirme şeklinde ifade edilmiş ama Kur'an'da hiç alakası yok. Hatta literatürde de değil de bu ayete uydurmak için bu anlam verilmiş. Onu da belirteyim. Temessül sözcüğü bildiğiniz misil sözcüğü, emsal sözcüğü var ya işte onun tefaül babındaki bir örneklemesidir. Bu nedir? Öyle değil, misil. Bu kalem var ya, bunun bir misli veyahut da bunun emsali falan kişi var ya, onun emsali falan yok deriz de aynı sözcük. Temesselenin sözcüğü örnek verdi demek. Şimdi örnek verdiğinin anlamı ne? Onu da burada bahsedeyim. Şimdi ayette biraz sonra göreceğiz. İyi göreceğiz, onu iyi anlayacağız. Şimdi gelen Zekeriya Allah'tan getirdiği mesajla Meryem'in hamile kalıp doğuracağını mesajını kendisine verdiği zaman benim nasıl çocuğum olabilir ki bu halimle diye itiraz eder. Evet. Şimdi temessülü bu şeylerden sonra anlatayım istersen. Çünkü daha iyi olacak. Meryem ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer sen Allah'ın korumasına girmiş birisi isen, taki isen gibi bir ifade var. Şimdi Zekeriya, tabi Meryem kaçmıştı. Ailesinden uzaklaşmıştı. Bir bağ evinde, dağ evinde, uzak bir yerde yaşamakta. Ama Zekeriya onu hep kontrol etmiş. Demek ki Allah'tan aldığı mesajı da ona götürmek için vardığı zaman Zekeriya'ya orada gördüğü zaman karşı çıkar. Ben diyor senden Rahman'a sığınırım. Yani senden bir kötülük gelsin istemem. Eğer ki sen Allah'ın korumasına girmiş biriysen veyahut da taki bir özel isim de olur. Kötü bir adamdır o. Taki olabilir ki o şeyde de o da var tarih kitaplarında. Eğer kötüysen sana Allah'tan sığınırım bana zarar verme tarzında ona bir karşı koyuşu var. Ve ondan sonra o elçi işte mesajı getiren elçi. Bakın şimdi ben sadece sana tertemiz bir delikanlı bağışlamak için Rabbinin elçisiyim dedi. Bu ayette 19. ayette elçi Zekeriya mesajı getiren Zekeriya geliş maksadını orada bildirdi. Sana tertemiz bir delikanlı bağışlamam veyahut da bağışlamak için iki anlamda iki kıraat var orada. Rabbinin elçisiyim dedi. Evet. Burada Zekeriya mesajı bildirdi. Şimdi bakın şimdi Meryem benim nasıl delikanlım olabilir? Aynı sözü biliyorsunuz Zekeriya da söylemişti Zekeriya bölümünde bu surenin. Bana hiçbir beşer dokunmamıştır. Ben bir yasa tanımaz, iffetsiz biri de değilim dedi. Evet ben gayrimeşru bir hayat yaşamam, gayrimeşru işte bulunmam. Bir beşerle de ilişkim olmadı. Peki o zaman nasıl çocuğum olacak dedi. Elçi öyledir. Rabbin buyurdu ki babasız çocuk vermek bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir alamet, gösterge ve rahmet yapacağız. Ve gerçekleştirilmiş bir iş oldu. Şimdi burada bu böyledir itiraz edince Zekeriya olanları kabul ediyor. Doğru söylüyorsun. Ama Rabbin buyurdu ki babasız çocuk vermek bana pek kolaydır diyor. İşte bu temessülü bu noktada iyi anlayacağız. Ve bu ara temessül dediği zaman orada mükemmel bir beşeri örnek verdi. Yani Zekeriya, tamam öyledir, sen bu hallerde çocuk olmaz falan zannediyorsun ama bak, iyi bak, teyzen, şimdi literatürde Zekeriya'nın hanımı Meryem'in teyzesi olarak biliniyor da doğru da olmayabilir. Bu Kur'an'da onay almayan da bir nokta ki kendi çocuğunun. Benim eşim, öyle anlatayım, teyzem bile demeyeyim. Benim eşim kısırdı. Ben yaşlıydım. Çocuğumuz olmuyordu. Ama Allah'tan gelen mesajlara kulak verdiğim zaman benim gayet normal, gayet mükemmel bir oğlum oldu. Sen de Allah'ın mesajlarına kulak verirsen, Allah'ın mesajlarını dikkate alırsan, senin de bu halinle, yani çift cinsiyetli olmama rağmen senin çocuğun olacaktır diye onu ikna etti. İşte temessül, normal bir beşeri örnek verdi ifadesi nedir? Kendi başından geçenleri, Yahya'nın doğumunu ona anlattı. Ve ayetin sonunda ve o gerçekleştirilmiş bir iş oldu. O Meryem denileni yaptı. Mesajın içeriğini bilmiyoruz. Tıbbi nokta nasıl oldu, neler verildi, neler önerildi, onların bilgisi yok. Onların bilgisi aslında belki olunabilirdi. Nerede olabilirdi? Evet, İskenderiye Kütüphanesi'nde bu bilgiler mevcut olabilirdi. Ama İskenderiye Kütüphanesi'ne bir ateş verildi. Yok oldu gitti. O güne kadarki şeyler, şöyle söyleyeyim, insanlığın hafızası formatlandı. Evet. Şimdi aynı ifadeleri Meryem'le ilgili, İsa'nın doğumuyla ilgili Ali İmran 45'te de ifadelerini yaptım. Şimdi Meryem hamile kaldı. Orada bitti konu. Sonunda Meryem hamile kalınca delikanlıya, sonra onunla uzak bir yere kaçtı gitti. Meryem bu defa o hani Zekeriya'nın gidip görüştüğü, hamile kalmasının sağlandığı yerden de Meryem bir yerden daha, bir yer değişikliğine daha gitti. Oradan da kaçtı gitti. Yine burada intibas sözcüğü. İntibas sözcüğünü öyle dediğim gibi gittiydi, evin sağ köşesindeydi de sonra salona geçtiydi, mutfağa geçtiydi, doğu tarafına geçtiydi, batı tarafına geçtiydi. Evin içerisinde şey yapmak yanlıştır. Sözcük Kur'an'ın özüne aykırıdır. Evet, şimdi bir de tabi literatürde Meryem ne kadar hamile kaldı diye. Şimdi o da tabi uydurukçular boş durmaz. Meryem hamile kaldığında 13 yaşındaydı. Kimine göre 9 ay, kimine göre 8 ay, kimine göre 7 ay, kimine göre de 6 ay, hatta bazılarına göre 3 saat, bazılarına göre de 1 saat sürdüğü yolunda palavralar var. Bunlara hiç itibar etmeyiz. Kur'an'ın kendi şeyinde normal olarak hamilelik süresini, hani başka ayetlerde de gördük, normal olarak sünnetullah'taki miktardır. Yani bugüne göre diyelim ki 9 aydır diyelim yani. Normal süresi odur. Gerisi palavradır yani. Evet, şimdi Meryem yine yer değiştirdi. Ve bu defa hamile olarak gitti. Ve gittiği yerde doğum sancısı onu bir hurma kütüğüne tutunup dayanmaya zorladı. Yalnız bir kadın, hamile ve dayanacak yer arıyor. Doğum sancısı var. Keşke bundan önce ölseydim ve büsbütün unutulan biri olsaydım dedi. Evet. Şimdi bu ayetteki ifadeye gelince burada bir pişmanlığı var. Keşke ölseydim diyor. Yoksa büsbütün unutulup gitseydim diyor. Yani daha çocukken doğmasaydım veyahut da küçükken ölseydim diye tarzında. Şimdi burada şu nokta var. İlk duyulduğu zaman bu ifade Meryem doğum sancısından dolayı şikayette bulundu gibi anlaşılır. Hayır. Meryem doğum sancısından dolayı şikayette bulunmuyor, ondan acınmıyor. Niye derseniz, hiçbir anne, bak yeryüzünde hiçbir anne hamilelik süreci yaşadıktan sonra doğum anında yapacağı sancıdan, ızdıraptan şikayette bulunmaz. Böyle bir şey ifade kullanmaz. Kesinlikle kullanmaz. Hiçbir anne, imanlı imansız, hiç kimse bunu kullanmaz. O zaman Meryem'in derdi ne? İşte bundan sonraki ayetlerde o noktayı da göreceğiz. İşte bu kendisinin bu yalnızlığı içerisinde elindeki çocukla, doğurduğu çocukla toplumuna ne diyecek? Toplumun bu nasıl yapacak? Nasıl karşılayacak? İşte bu noktadan sıkıntılıdır. Meryem'in sıkıntısı işte budur. Ama Allah yine bu noktada Meryem'e elçisini gönderir. Sonra ona, Meryem'e, aşağısındaki kişi, bakın burada aşağısındaki kişi deyince buruna da biraz bilgi vereyim. Ayette min tahtiha bir ifade var. Min tahtiha. Şimdi taht alt demek. Min tahtiha dediğin zaman Meryem'in altındaki kişi gibi bir ifade var. Şimdi ve men tahtiha diye de okunur bu. Buradaki ifade min tahtiha ifade dediğin zaman Meryem'in altından, yani doğurmuş da İsa bebek onun altındaymış, o konuşuyor şimdi. Böyle bir anlam var. Min okuduğun zaman. Men okuduğun zaman men tahtiha alt tarafındaki kişi anlamına gelir ki demek ki Zekeriya onu kontrol ediyor. Onun yakınında alt tarafında bir yerde. O ifadeyi bunu da burada anlatayım. İsa beşikteyken veyahut da anasından doğduğu anda konuşmuş birisi değil. Bunlar hep kelime oyunlarıyla yapılmış numaralardır. Onu da bildireyim. Evet. Zekeriya seslendi. Yani alttaki kişi seslendi. Sakın üzülme. Rabbin alt tarafında bir su arkı yaptı. Hurma kütüğünü kendine doğru silkele. Şimdi sancıyla hurma ağacının kütüğüne, ana gövdesi var ya, ona tutunmuştu ya. Orada dayanamadığını, orada ağlayıp sızlıyordu ya. Orada ona üzülme. Altta bir su var. Temizlik yapabilirsin. Altta yakında bir su var. Temizliğini orada yapabilirsin. Hurma kütüğünü kendine doğru silkele. Üzerine olgunlaşmış taze hurmalar düşsün. Evet, ağacı silkeleyecek olursan hurmalar olgunlaşmış orada, onlar düşsün. Onları toparla. Ye iç. Keyfine bak. Gözün aydın olsun. Sonra eğer beşerden birini görürsen, ki görecek, toplumuna gidecek, ben Rahman'a bir oruç adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım de. Evet, Zekeriya bu aklı veriyor. Toplumuna gittiğin zaman orada ben oruçluyum, oruç tutuyorum, Rahman'a oruç adadım, kimseyle konuşmayacağım de. Şimdi burada iki nokta var dikkat edeceğimiz. Birincisi ne? İsa'nın doğum mevsimi nedir? Şimdi biliyorsunuz İsa'nın doğum mevsimini Aralık, Ocak gibi kutlanır. İşte milat kabul edilir Ocak, Şubat İsa'nın doğum günü. Kur'an'a baktığımız zaman hurmanların olgunlaştığı aylar. Şimdi Kudüs yöresinde, Filistin yöresinde hurmalar hangi ayda olgunlaşıp böyle kökünü salladığın zaman dökülüyorsa, İsa işte o mevsimde doğdu. Günü, ayı, senesi falan önemli değil. Onu daha önce bahsettik. Hani ilk takvimlerde Arap yöresinde sene kolayı yok. Ayları bilirler, günleri bilirler ama yılları bilmezlerdi. Kaçıncı sene şu bu falan filan, onları bilmiyorlardı. Evet, burada diğer bir noktayı şey yapacağım. Burada hiç kimseyle konuşmayacağım diye. Hiç konuşmayacağım de. Hem orucu daha önce bahsettik. Herkes biliyor Hakkı Yılmaz'ın orucu anlatımını zaten. Terk-i kelam maddesi var, konuşmayacak. Burada da konuşmuyor. Ama konuşmayıp da nasıl diyecek karşıya, oruçlu olduğunu nasıl ifade edecek? Onu bundan evvel Zekeriya peygamberle ilgili de şey yaptık. Herhangi bir görünümle, o günkü töreye göre, o günkü yöreye göre de kendisini oruçlu olacağını gösteren bir işareti, bir göstergesi olabilir. Bir başörtüsü olabilir, bir kıyafet olarak falan filan bilir ve böylece herkes bilir ki o mevsimde o üniformayı giyen, o işareti üzerinde taşıyan, bu hani hemşirelerdeki olduğu gibi kolluk olur veyahut da kep olur vesaire falan, onları bilenler de bunu şey yaparlar ki bu oruçludur derler. Evet, bunlardan sonra şimdi yine 28, 27, 28. ayetleri size takdim edeyim. Sonra Meryem doğurdu. Sonra dediğimiz o. Doğum sonrası. Meryem çocuğunu yüklenerek toplumuna getirdi. Toplumu dediler ki, ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi. Annen de yasa tanımaz, iffetsiz kadın değildi. Evet, millet saldırdı. Şimdi çocuğunu yüklenerek getirdi. Demek ki kucağında değil, sırtında getirmiş. Anadolu'da olduğu gibi. Biz de sırt çocuğuyuz. Yani hep toplumu dediler ki, ey Meryem, doğru sen görülmemiş bir şey yaptın. Şimdi toplumu da belki Meryem'i sadece kız olarak da o gün işi hani biliyor. Meryem kendisinde iki cinsiyet olduğunu görünce bunalıma girdi, kaçtı. Ondan sonra hamile kalınca bir yer daha değiştirdi falan. Meryem'i o güne kadar görmediklerinden, bilmediklerinden, işin iç yüzünü bilmediklerinden dolayı onu ne şey diyorlar, sen görülmemiş bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi. Annen de yasa tanıması iffetsiz biri değildi. Yani kısacası sen bir namuslu aile çocuğuydun. Ve soyun sopun da gayet temiz şeydi. Böyle bir iffetsizliği evlenmeden babasız olarak bir çocukla ortaya çıktın gibicesine Meryem'e bir isnatta bulundular. Şimdi burada babasız olarak hani Meryem'i normal kadın olarak görüp de babasız şey yaptıklarından, şimdi burada bir şey daha ben burada yeri gelmişken bir ifade edeyim, daha ileride onları göreceğiz ya. Bu kesim, yani kavmi dediğimiz zaman o toplum Yahudi toplumu. Çok bağnaz bir Yahudi toplumu. Onlarda rejim var. Yahudilerde rejim var. İşte burada Meryem'e itham ettikleri şeyin amacı burada işte çocuğunun babasız, yani zina ürünü olduğunu, İsa'nın piç olduğunu ima ediyorlar. Ve şunu da söyleyeyim. Hani Kur'an-ı Kerim'de İsa ile ilgili Allah'ın oğlu ifadelerinin kullanıldığı ve bunun lanetlendiğini görüyoruz ya. Allah'ın oğlu dedikleri şeyler işte çoğu şeyde babasız çocuk demek, gayrimeşru çocuk demek. Böyle gayrimeşru noktada hamile kalmış kadınlar böyle manastırlara, tenha kiliselere götürülür, orada doğarlar ve oradan da o çocuklara Allah'ın çocuğu, Allah'ın oğlu diye bir niteleme yapılırdı. Bunu da unutmayalım. Çoğu yerde ileride gelecek İsa'ya Allah'ın oğlu dediler ifadesi illa İsa'ya piçlik isnat ettiler anlamındadır. Bunu da ön bilgi olarak burada vereceğim. İnşallah onu ilerideki ayetlerde bahsedeceğiz. Burada bize de çok sorulan bir şey var. Yani ey Harun'un kız kardeşi diyor. Burada Harun'un kız kardeşi dediği zaman bu ne anlama geliyor? Bunun iki tane şey düşünülebilir burada. Bir defa şimdi insanlar soylarıyla anılır. Şimdi ülkemizde de falan oğulları, filan oğulları, Osman oğulları, Ali oğulları, Veli oğulları falan gibicesine soylarıyla da erkek, kız neyse onların şeyle de o soyla da anılır. Bir böyle olur, bunu böyle düşünecek olursak İmran ailesinin, yani Meryemlerin, Meryem bulunduğu ailenin, Musa peygamberin kız oğlan kardeşi olan Harun'un soyundan gelme olduğu anlaşılabilir. Veyahut da yine Biz tabi bilmiyoruz. İmran ailesi oğlan talebinde bulundu ya, Meryem'in de hakikaten kendinin bir öz ve o günkü toplumda yaşayan Harun adında bir oğlan kardeşinin olmuşluğu da söz konusu olabilir. Bu tarafta, yani bunu her iki tarafta da şey yapabiliriz. Evet, şimdi devam ediyoruz. İnşallah bu bölümü bitireceğiz. Bunun üzerine Meryem ona, bakın, doğum anında aşağısında bulunan kişiye, Zekeriya'ya işaret etti. Ondan gelişmeleri açıklamasını istedi. Şimdi değerli izleyicilerimiz ve değerli arkadaşlar, işte bu bölüm çok hassas bir bölüm. Burada iyi dikkat edeceğiz. Burada Meryem'in işaret ettiği, Meryem hani itham ediyorlardı ya, sen iyi bir şey değildin, senin soyun sopun iyiydi, sen ne yaptın böyle ki bunu şey yaptın dediği zaman, buradaki fe işaret ilah diye bir şey var. Şimdi orada sanki meal ve şeyler de çoğunda görürsünüz, bebeğe işaret etti gibi bir anlam çıkarırlar. Meryem'in işaret ettiği bebeği değil, kendisine kefil olan, kendisini o halde, yani çocukluğunu bilen, hamile kalışını bilen, doğuşunu bilen Zekeriya. Zekeriya'ya işaret etti, bebeğe değil. Bütün bunların teknik ayrıntısını ben Tebiyyün-ül Kur'an'ımızda uzun uzun anlattım. Burada buna şey yapamıyorum. Zaten çoğu izleyicilerimiz teknik ayrıntıya fazla girme diyorlar açıklamalarda. Teknik ayrıntılar kitabımızda. Orada Meryem'in işaret ettiği Zekeriya'dır. Zekeriya, Meryem'in çocukluk halini biliyor, erdişilliğini biliyor, hamileliğini biliyor, doğumunu biliyor. Onun için ona işaret etti. Ben sen konuş, durum neyse onu anlat dedi. Zekeriya, Meryem'in zina etmeden çocuğu doğurduğuna kefil olup çocuğun mabette yetiştirilmesini istedi. Onlar, Zekeriya bu teklifi şey yaptı ama bakın şimdi, onlar biz yüksek mevkide olan kişiler, o rahipler var ya, o tapınaktaki kendilerini peygamber yerine gören rahip diyelim, kahin diyelim, o grup var ya, o Yahudilerin o ileri gelenleri, bu defa Zekeriya'ya da, sabi bizim dinimizi terk etmiş birine nasıl söz söyleriz? Veyahut da bir başka kıraat şeyle, biz yüksek mevkide olan kişiler, sabi bizim dinimizi terk etmiş biriyle nasıl konuşuruz dediler. Şimdi böylece Zekeriya'nın konuşmasını da tasvip etmediler. Zekeriya ile de muhatap olmak istediler. Evet. Şimdi bu olayların ileride Ali İmran suresinde vesaire daha derini gelecek. Ama şimdi Cenab-ı Hak bu olayda konuyu bağlıyor. Bakın şimdi. Burada çok iyi dikkat edeceğiz. İşte bu anlatılanlar var ya, hak söze göre, hak söz kimin sözü? Allah'ın sözü. Dedikodu değil, uydurmalar değil, hak söze göre hakkında ihtilaf edip durdukları, çünkü bunu şeyde de göreceğiz aynı ifadeyi, Taha suresinde Musa ile ilgili de göreceğiz, orada da göreceğiz. Şüphesiz, bakın şimdi, hak söze göre şöyle, burada İsa'nın peygamberlik yaşamını ve misyonunu ifade eden cümleler var. O cümleleri okuyacağım. Edip durdukları şöyle diyen Meryem'in oğlu İsa'dır deyip Allah pasajı bağlıyor. Peki İsa ne demiş? Bakın İsa ne demiş? İsa'nın hayatı nasıl geçmiş? Bunun kısaca çok öz bir anlatımı. Bakın İsa ne demiş hayatında? Hani Allah'ın oğlu yapıldı, Rab yapıldı, şu bu falan, üçün üçüncüsü oldu, tek başına Allah oldu falan. Şimdi şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Beni ben nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe bana salatı ve zekatı yükümlülük olarak ulaştırdı ve beni anneme iyi davranan bir kimse yaptı ve beni bir zorba, mutsuz biri yapmadı ve doğrulduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden dirilteceğim gün selam benim üzerimedir. Ve hiç şüphesiz Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin, işte bu dost doğru yoldur diyen Meryem oğlu İsa'dır. Burada İsa peygamberinin peygamberlik sürecinde yaşadığı ve topluma ilettiği mesajlarında özü var. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Burada daha önce de kısaca değindiğim gibi elimizdeki Mushaf'ta İsa ile ilgili pasajlar, Musa ile ilgili pasajlar çoğu yerde paragrafın içerisindeki, pasajın içerisindeki ayetler resmi Mushaf'ta teknik olarak yerli yerinde değil. Onun içinde, bakın onun içinde bu konularla ilgili çok yanlışlar, yanlış anlayışlar, hurafalar, Kur'an'a zıt şeyler oluşturulmuştur. Aynı şeyi burada şimdiden ihtar edeyim. Mesela Nisa suresinin 11 ve 12. ayetleri, yani daha doğrusu Nisa suresinde de miras ayetleri karıştırılmış. Ayetler yer yerinde olmadığından dolayı Allah matematik bilmez bir konuma düşürülmüştür. Ve şu anda işte Nisa suresinde de miras konusuyla ilgili ayetler tartışılıp ölçtükleri zaman, mirası taksim ettikleri zaman normal olarak bütünü bulamadıklarından ya eksik ya fazla çıktıklarından dolayı Allah matematik bilmez iftirasında bulunmuştur. Bunun vebali, bakın bunun vebali, Kur'an'ı bugünkü elimizdeki Mushaf şeklinde tertip eden hainlerindir. Onun için burada şunu da söyleyeyim. Yeni bir soruyla muhatap olup yeni bir soru bu programdan evvel cevapladığım için bildireyim. Kur'an'daki Nisa suresinin miras ayetleri önce 33. ayet, arkadan 11. ayet, arkadan 12. ayet, ondan sonra da 176. ayet beraber okunacak. O zaman gerçek ortaya çıkacaktır. Ayetlerin yerini değiştirecek olursan şimdiki gibi, dediğim gibi Allah matematik bilmez iftirasına maruz kalınacaktır. Bir şey daha. İsa ile ilgili pasajlarda El Mehdi sözcüğü vardır. Mehdi beşik demektir. Ve böylece Mehdi dendiği zaman Fil Mehdi orada Mehdi'de konuştu dediğin zaman beşikte konuştuğu anlamı verilmiştir. Halbuki o sözcüğün bir de mühti ifade şeyi vardır, okunuşu vardır. Mühti okunduğu zaman yüksek mevki demek. Yüksek mevkide konuşmak demek. Beşikte değil de, onu söyleyeyim, beşikte değil de yüksek mevkide bulunanın konuşması anlamına gelir. Bu da neticede işte bu kıraat şeyinden dolayı müfti sözcüğünü Mehdi okutmak suretiyle, harekelemek suretiyle İslam dinine, Müslümanların anlayışına ihanet edilmiştir. Bunların detayını da ben Allah'ın izniyle yine Tebyinül Kur'an'da bir bir takdim ettim. Evet, şimdi evet, burada konuyu tamamlamış oluyoruz. Bu ayette, 36. ayette bitirmiş olduk. Ve burada 36. ayet, onları dediğim gibi teknik açıdan size bir bütün olarak sunduk. İnşallah bundan sonra da bu surenin devamı olan ayetleri sizlere takdim etmeye çalışacağız. Allah'a emanet olun. Sağ olun.